Honey, dear Bethlehem, that is night, the yellow bird, east and on jolly, you've been a collegiate, not to lull my childish majesty, and I feel that I have not one to meet that, not to see that, not to use a Lány a te kedved, jó szan a városba, ott a lariátok, Jézus te játszolva. Menj Julána, és el is jutánok, így is földurálkod. Nem te láttál én, ilyes palotában, ami szállod, szegély általában. Kis Jézus, szalmát ületett. Nem ám szép ágyba, még palotában, hanem szalmán, játszóba. Játszóba született.